А не жэрці зручна? Усе збянтэжыліся. Ну кіньце вы сапраўды, Алесь пачырванеў. Пачыналася. На апошняй станцыі яшчэ кірдун купіў жывых ракаў.